sada oglas, nek me jure, sve dežurne službe znaj, da do jutra, mesto kafe, ti ćeš popiti suza, daj. Sada oglas, nek me vode, kao nestalo lice, jer ja ne vraćam ti se pare, si da. Ti me ne znaš, ali usne, moje odlično pamtiš, da. Ne znaš gde si, ne znaš kako, svoje srce da vratiš, daj. Sada oglas, jer te noćas, kući pratio sumnjiv lik. Ma šta, šta ti bi? U taksi, u taksi, ne idi sa mnom, mala. I pazi na srce, kad je bluza raskopčana. U taksi, u taksi, nemoj stipom bez adrese. Takvi kao ja i džavo, stidi se, beži mala, ne okreći se. Glas, nek me jure, sve dežurne službe znaj, da do jutra, mesto kafe, ti ćeš popiti suze, daj. Sada oglas, nek me vode, kao nestalo lice, jer ja ne vraćam ti se pare, si da. Ti me ne znaš, ali usne, moje odlično pamtiš, da. Ne znaš gde si, ne znaš kako, svoje srce da vratiš, daj. Sada oglas, jer te noćas, kući pratio sumnjiv lik. Ma šta, šta ti bi? U taksi, u taksi, ne idi sa mnom, mala. I pazi na srce, kad je bluza raskopčana. U taksi, u taksi, nemoj stipom bez adrese. Takvi kao ja i džavo, stidi se, beži mala, ne okreći se. Kao ja i džavo, stidi se, beži mala, ne okreći se.